شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، جس نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور درود و سلام ہو اس ذات پر جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے طور اور طریقے دے کر بھیجا کہ وہ یہ طور طریقے لوگوں کو سکھلائیں اور وہ انہی طور طریقوں کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب سے راضی ہو جنہوں نے ان طور طریقوں کو اچھی طرح سیکھا، ان کو جانا، ان کے مطابق عمل کیا، اور بغیر کسی کوتاہی کمی کوتاہی کے ان طور طریقوں کو اگلی نسلوں میں بھی منتقل کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں بعض مقامات پر انسان کو پیدا کرنے کا مقصد بیان فرمایا۔ سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ میری عبادت کرے۔ ایک جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ تیسری جگہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، کہ مخلوق ہمیشہ آپس میں اختلاف کرتی رہے گی، إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ، سوائے ان لوگوں کے جن پر تیرا رب رحم کر دے، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی لیے پیدا کیا۔ اہل علم میں ان آیات کی تفسیر میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ ان میں اختلاف ہو اور اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کی آزمائش کرے۔ تو یہ تین مقامات پر اللہ تعالیٰ نے تین مختلف مقاصد بیان کیے ہیں انسان کو پیدا کرنے کے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، لوگوں کی آزمائش کرنا کہ اچھے عمل کون کرتا ہے، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اختلاف کے لیے یا رحمت کے لیے، اہل علم میں اختلاف ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں یہ بیان کیا۔ بظاہر یہ تینوں باتیں مختلف ہیں، لیکن حقیقت میں یہ مختلف نہیں ہیں، بلکہ تینوں ایک ہی چیز پر دلالت کرتی ہیں، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس کی آزمائش ہو. اس آزمائش میں یہ بھی شامل ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. گویا کہ عبادت ایک ایسا جامع لفظ ہے جو اس مقصد پر مکمل طور پر دلالت کرنے والا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اگر اس مقصد کے لیے پیدا کیا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں، اطاعت کریں، بندگی بجا لائیں، تو کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم پہچانیں کہ یہ عبادت کیا چیز ہے، کس چیز کا نام ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ اگر اس مقصد کو پورا کیے بغیر ہم اس دنیا سے چلے گئے تو جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جو مالک الملک ہے، تمام جہانوں کا بادشاہ ہے، جبار ہے، قہار ہے، اس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی تدبیر ہے، اگر اس نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا اس مقصد کو پورا کیے بغیر ہم اس دنیا سے چلے گئے تو ہمارے لیے ہمیشہ کا خسارہ ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا اول ترین فرض ہے کہ ہم جانیں کہ یہ عبادت کس چیز کا نام ہے. تو آئیے ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ عبادت کس چیز کا نام ہے اور یہ عبادت کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بجا لائی جاتی ہے. عبادت کن چیزوں سے مل کر بنتی ہے؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ العبادت اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ. کہ عبادت ہر اس چیز کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، چاہے ان کا تعلق اقوال سے ہو، چاہے اعمال سے ہو، چاہے وہ ظاہری ہو، چاہے باطنی ہو، یعنی ان کا تعلق چاہے دل کے ساتھ ہو یا چاہے اعضاء کے ساتھ ہو، وہ سارے کے سارے عبادت میں شامل ہیں. بعض لوگوں نے عبادت کا مفہوم بڑا مختصر کر لیا اور عبادت کا دائرہ بڑا چھوٹا کر لیا. ان کے نزدیک عبادت یہی ہے پانچ وقت کی نماز پڑھ لی، سال میں ایک مہینے کے روزے رکھ لیے، زکوٰۃ ادا کر دی تو سمجھا، یا حج عمرہ کر لیا سمجھا کہ عبادت پوری ہو گئی ہے، یا زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کا ناظرہ پڑھ لیا، تھوڑے سے سپاروں کا ترجمہ پڑھ لیا، کچھ صورتیں یاد کر لیں تو سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم نے مکمل کر لی. ایسا قطعا نہیں، بلکہ انسان کے تمام اعمال عبادت بن جاتے ہیں بشرطے کہ آدمی ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے کرے اور سنت کے مطابق کرے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انی احتسب نومتی کما احتسب قومتی. جس طرح میں اپنے قیام کو عبادت سمجھتا ہوں، اپنے سونے کو بھی عبادت سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ ابراہیم میں فرماتے ہیں الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ کلمہ طیبہ کی مثال اس پاکیزہ درخت کسی ہے جس کی جڑیں زمین میں ہیں اور اس کی فرع، اس کی شاخیں آسمان تک ہیں. تو سال میں 365 دن اور دنوں میں 24 گھنٹے ہر لمحہ ہر سیکنڈ یہ ایسا درخت ہے جو پھل دیتا رہتا ہے. اگر آدمی کے تمام اعمال عبادت نہیں ہیں تو پھر یہ درخت ہر وقت پھل دینے والا تو نہ ہوا. پھر تو یہ درخت دن میں صرف 5 بار اور سال میں 1 مہینے رمضان کے بس اس نے اتنا ہی پھل دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سارا سال ہمیشہ پھل دیتا رہتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ دین اسلام کلمہ طیبہ ایسا درخت ہے جس کا پھل ہمیشہ ہمیشہ ہے، یعنی اس کا ہر کام عبادت. اسی لیے اہل علم جملہ بولتے ہیں اسلام مکمل نظام حیات ہے، یعنی اس مکمل نظام حیات کو اپنا لیں گے ہمارا ہر کام عبادت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ایک آدمی کو دیکھا بڑا طاقتور، اچھا قد ہے، چوڑا چکلا جسم ہے، تو کہنے لگے صحابہ کرام کہ کاش کہ اس کی جوانی اللہ کے رستے میں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص حلال طریقے سے اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا تو یہ اللہ کے رستے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم کوئی چیز بھی خرچ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ نہیں ڈالتے مگر تمہیں اس پر اجر ملتا ہے. تو انسان کا ہر کام عبادت ہے، لیکن یہاں ایک اصول کی بات ہے وہ ذہن میں بٹھا رہے ہیں. بعض اعمال وہ ہیں جو اپنی اساس میں عبادت نہیں لیکن اگر ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے تو وہ عبادت بن جاتے ہیں. مثال کے طور پہ نماز ہے, کسی کو دکھلانے کے لیے پڑھنا جائز ہے, پیسے لینے کے لیے نماز پڑھنا جائز ہے, دنیا کا کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھنا جائز ہے, نہیں جائز. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاعبد اللہ مخلصا له الدین, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے لیے خالص دین کر کے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین, اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو یہ حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے لیے خالص دین کر کے. تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ نماز پڑھنا روزہ رکھنا اللہ کے علاوہ کسی بھی مقصد کے لیے جائز ہے. لیکن اس کے علاوہ بہت سارے کام ہیں, دنیاوی نیت سے بھی ہو سکتے ہیں, گناہ کوئی نہیں لیکن ثواب بھی نہیں. اگر اچھی نیت سے کریں گے تو ثواب ملے گا. مثال کے طور پہ دین کا علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے کا ہی حکم ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے دین کا علم حاصل کریں گے حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی کی کہ جو دین کا علم حاصل کرے کہ وہ اس دین کو حاصل کر کے مجالس میں فخر کرے یا لوگوں سے جھگڑے کرے یا دنیا کا کوئی مرتبہ مقام حاصل کرنے کی نیت ہو فنام اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے. لیکن ایک آدمی میڈیکل کا علم پڑھ رہا ہے, میڈیکل کر رہا ہے, انجینئر بن رہا ہے, پائلٹ بن رہا ہے یا دنیا کا کوئی اور فن سیکھ رہا ہے, اگر اس کی نیت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا نہیں ہے, پیسے کمانا حرام نہیں ہے, میڈیکل پڑھ رہا ہے اس لیے اچھی مجھے میری جاب لگ جائے گی حرام نہیں ہے, لیکن اگر وہ اسی میڈیکل کو اس لیے پڑھے میں لوگوں کی خدمت کروں گا, غریب لوگوں کا کم پیسے لے کے علاج کروں گا, اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا, تو یہ اس کے لیے ثواب بن جائے گا. اسی طرح جیسے لباس ہے, لباس پہنے انسان نے شریعت نے مباح کیا ہے, جو ان سا مرضی کپڑا پہن لے, چند شرائط لگائی ہیں, عورتوں سے مشابہت نہ ہو مردوں کے لیے, کفار سے مشابہت نہ ہو, ساتر لباس ہو, لیکن کوئی کپڑا چننے میں آدمی کو ثواب نہیں. لیکن اگر آدمی سفید کپڑا اس لیے پہنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا کیا ہوگا, اس کے لیے ثواب بن جائے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ گئی. تو اعمال دو طرح کے ہیں, ایک عمل وہ ہے جو اپنی اساس اور بنیاد میں عبادت ہے, اس کو کسی بھی اللہ کے علاوہ اور مقصد کے لیے کرنا جائز ہے. دوسرے وہ اعمال ہیں جو اپنی اساس اور بنیاد میں عبادت نہیں لیکن اگر ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا جائے, تو وہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے باعث ثواب بنا دیتے, ان کی وجہ سے آدمی کے لیے ثواب لکھ دیا جاتا ہے. یہاں ایک اور بات بھی سمجھنے والی ہے کہ عبادت کا جب ہم لفظ بولتے ہیں تو بعض لوگوں کے اذہان سے شادی بیاہ طلاق نکاح وغیرہ کے معاملات نکل جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں اس کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں, نکاح کرنے شادی کرنی ہے جیسے مرضی کرو بینڈ باجا, اور جو کوئی بے حیائی کرنے والے کام ہیں اور لوگ ہیں بے حیائی کو فروغ دینے والے ان کو بلاؤ کوئی مسئلہ, طلاق کے معاملات ہیں سوچتے ہیں جیسے مرضی کر لو اس کا دین سے کیا تعلق, نہیں. یہ بھی دین کے احکامات ہیں, یہ بھی لازم ہے کہ انسان ان کو اسی طریقے کے مطابق کرے جس طرح اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر نکاح اور طلاق کے جب معاملات بیان فرمائے تو بار بار فرمایا اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ حاجہ پڑھتے جو نکاح کے وقت پڑھا جاتا ہے اس میں جو تین آیات پڑھتے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان تینوں میں بھی تخلے کا ذکر ہے, سورہ نساء کی آیت, سورہ احزاب کی آیت اور اس طرح سورہ آل عمران کی آیت, تینوں میں تخلے کا ذکر ہے. یعنی یہ اعمال بھی ایسے ہیں جو اللہ کا تقویٰ حاصل کر کے اور اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کو مد نظر رکھ کے سر انجام دینا چاہیے, یہ بھی عبادت ہے. نکاح کیسے کرنی چاہیے, نکاح عبادت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا حکم دیا, من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے شادی کرے. تو اعمال دو طرح کے ہوئے, ایک وہ اعمال جو اپنی اساس میں عبادت ہے, دوسرے وہ اعمال جو اپنی اساس میں عبادت نہیں ہے لیکن اگر انسان ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے کرے تو انسان کو اس پر ثواب ملتا ہے. اب عبادت کے بارے میں دو اصول ہیں, ان کے بغیر عبادت کا وہ کیا دو اصول ہیں, وہ دونوں اصول کلمہ طیبہ کے اندر بیان کر دیے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان اصولوں کو قرآن پاک میں بھی بارہا بیان کیا. پہلی اصل اور پہلا قانون قاعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. قرآن کریم میں ترتیب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم کیا دیا ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. ترتیب کے اعتبار سے قرآن کریم میں سب سے پہلا حکم یہ, اور سب سے پہلے جس چیز سے منع کیا گیا ہے ترتیب کے اعتبار سے وہ کیا, شرک سے منع کیا. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون, جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور وحی کی ترتیب کے اعتبار سے جس کی تبلیغ کا حکم ہے وہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون, کہ ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر کس لیے کہ لوگوں کو یہ پیغام دو کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے کوہ طور پر, تو کیا فرمایا, لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری, کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں, میری عبادت کرو اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. تو ترتیب کے اعتبار سے قرآن پاک کی پہلا حکم کیا ہے, اللہ کی عبادت کرو. وحی کی ترتیب کے اعتبار سے جس کی تبلیغ کا حکم ہے پہلا حکم کیا ہے, اللہ کی عبادت کرو. بلکہ انبیاء کی بعثت کا مقصد ہی ہے اللہ کی عبادت کرو, بلکہ لوگوں کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. یہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہی نہیں ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جو عبادت کا استحقاق رکھتی ہو, جس کے لیے نظر و نیاز کرنی ہو, جس کے لیے نماز پڑھنی ہو, جس کے لیے روزہ رکھنا ہو, جس سے استعانت طلب کرنی ہو ما فوق الاسباب معاملات میں, جس سے امید لگانی ہو, جس سے تعظیمی طور پر خوف کھانا ہو, جس پر اللہ تعالیٰ نے غیب ایمان لانے کا حکم دیا ہو. انسان کی عبادت کا محور کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو یہ پہلا اصول ہے, اگر اس اصل میں کوئی خلل آ گیا تو کوئی بھی انسان کی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب کر کے کہا ہے صرف سمجھانے کے لیے, وگرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کا صدور ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک, اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے آپ کے عمل ضائع ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس لیے بیان فرمائی تاکہ دوسروں کے کان کھڑے ہو جائیں, دوسرے سمجھ جائیں کہ شرک کا معاملہ کتنا خطرناک ہے. یہاں لوگوں نے کیا کیا ہوا, ایک شہر میں بلکہ ایک علاقے میں محلے میں بعض اوقات ایک سے زیادہ معبود ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے, جہاں جا کر ماتھا ٹیکا جاتا ہے, سجدے کیے جاتے ہیں, نظر و نیاز کی جاتی ہے. کہاں گئی اللہ تعالیٰ کی ذات, کہاں گیا وہ رب جو کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو پورا کروں گا, کہاں گیا وہ رب, کہاں گیا وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا تھا, نطفے سے انسان بنا دیا تھا, ایک لمحے میں جا کر اس کے تمام انعامات کو ٹھکرا دیا, اس کی عبادت کا جو وہ حقدار تھا وہ عبادت کسی اور کے لیے صرف کر دی. تو اللہ تعالیٰ کا دعن یہ معاف نہیں کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فیصلہ کر دیا کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے, اللہ تعالیٰ نے جنت اس پر حرام کر دی. تو پہلا یہ اصول اور قاعدہ ہے کہ عبادت دین میں اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں, جتنے عبادت کے کام ہیں وہ سارے کے سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہوں. دوسرا قانون اور دوسرا اصول وہ کیا ہے جس کے بغیر عبادت کرنا رائیں گائیں, وہ یہ ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی انہی طریقوں کے مطابق ہو جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں. عبادت کا مقصد کیا ہے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. اب اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوتا ہے یہ انسان کو اپنی عقل سے معلوم نہیں ہو سکتا, یہ اللہ تعالیٰ وحی بھیجیں گے تو پتہ چلے گا. دیکھیں عبادت میں تین چیزیں ہوتی ہیں, عبادت کہاں کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, کس وقت کرنی ہے. ان تینوں چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کی وحی کے بغیر نہیں ہو سکتا. نہ عقل فیصلہ کر سکتی ہے, نہ کسی شخص کی رائے فیصلہ کر سکتی ہے, نہ کسی کا ذوق, نہ کسی کا قیاس, اور نہ کسی کا کشف یہ فیصلہ کر سکتا ہے. یہ فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. ان الحکم الا للہ, شریعت سازی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. ام لہم شرکاء شرع لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے ایسے شریک بنا لیے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بغیر خود سے شریعت سازی کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جو شخص ایسا کام کرے جس پہ ہماری طرف سے دلیل نہیں وہ مردود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حاجہ میں فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالہ فی النار, ہر بدعت گمراہی ہے, دین میں ہر ایجاد کیا گیا نیا کام گمراہی ہے, اور ہر گمراہی کدھر ہے؟ دوزخ میں. تو یہ دوسرا اصول ہے, اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ وہ قبول نہیں کرتا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا, کہ ہم آپ کو ان لوگوں کی خبر نہ دیں جو سمجھتے ہیں بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ خسارے میں ہیں, ان کے سارے اعمال اللہ تعالیٰ برباد کر دیں گے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے اعمال کو حبام منصورہ بنا دیں گے. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا, یہ ہوا میں بکھرے ہوئے ذرات ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے معنی ان کے اعمال کو بنا دیں گے. سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, قیامت والے دن کچھ پیشانیاں بڑی تھکی ہوں گی, ماتھے پر محراب ہے, نشان ہے سجدے کا, لیکن یہ نشان اللہ تعالیٰ کی مسجد میں اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرنے کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ یہ غیر شرعی طریقوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ تصلا نارن حامیہ, عمل کر کر کے ایسی پیشانیاں تھکی ہوں گی لیکن نتیجہ کیا نکلے گا, تصلا نارن حامیہ, دہکتی آگ میں داخل ہوں گی. سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے ایک شخص کو دیکھا عید والے دن نماز عید سے پہلے عید گاہ میں دو رکعتیں نماز پڑھ رہے. عید والے دن سنت یہ ہے کہ عید گاہ میں کوئی نماز نہ پڑھی جائے سوائے عید کے. سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے اس کو منع کیا اور کہنے لگے یہ نماز نہ پڑھو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا. وہ کہنے لگا ایعذبنی اللہ علی صلاۃ, کیا اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ آپ نے فرمایا نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا, بل یعذبک علی خلاف السنہ, بلکہ تمہیں اس لیے عذاب دے گا تم نے سنت کی خلاف ورزی کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے ایسی عید کے دن عید گاہ میں عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز پڑھنا. تم یہ نماز کہاں سے لے آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں پڑھی. سلف صالحین سنت کی اتباع پر بہت زیادہ ابارا کرتے تھے, حتیٰ کہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع میں سفیان ثوری رحمہ اللہ کا اثر لے کر آئے ہیں, فرماتے ہیں ان استطعت الا تحك راسك الا باثر ففعل, اگر تم میں اتنی گنجائش اور طاقت ہے نا کہ سر میں کھجلی بھی بغیر کسی اثر کے نہ کرو تو ایسے ہی کرو. جب تک کسی صحابی کا سلف صالحین میں سے کسی کا عمل نہ آ جائے کہ وہ سر میں کھجلی کرتے تھے تم بھی نہ کرو. یعنی اتنی زیادہ شدت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر ابھارا ہے. سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی میزان اکبر ہے, بڑا ترازو ہے. فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو باطل, کہ جو اس میزان سے مطابقت رکھے گا وہی حق ہے, جو اس کی مخالفت میں ہوگا وہ سب باطل ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں السنۃ سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق, یہ سنت نوح کی کشتی ہے, جو اس میں سوار ہو جائے گا نجات پا جائے گا, جو اس سے پیچھے رہ جائے گا اس میں سوار نہیں ہوگا وہ غرق ہو جائے گا. امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان من مضا من علمائنا یقولون الاعتصام بالسنۃ نجاۃ, امام زہری تابعی ہیں, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں, فرماتے ہیں ہم سے پہلے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ سنت کو مضبوطی سے تھام لینا یہ نجات ہے. سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جماع الامر اتباع, کہ تمام معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں, فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او یصيبهم عذاب الیم. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 30 مقامات سے زائد پر اپنی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ذکر کیا. تو اس بندے کو ڈرنا چاہیے جو فلانے فلانے کی رائے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ٹھکرا دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے نبی کی بات آتی ہے تو چونکہ چنانچہ اس لیے فلانے نے کہا ہے, میری عقل میں نہیں آتی بات, میں نے بڑوں کو یہ کرتے نہیں دیکھا, میرے فلانے بزرگ نہیں کرتے تھے, میرے فلانے پیر صاحب نہیں کرتے تھے, میرے فلاں امام صاحب نہیں کرتے, اللہ کو کل قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ سورہ اعراف کی 3 آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کی اتباع کرو جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, اللہ کے علاوہ اولیاء کی عبادت نہ کرو, ان کی اتباع نہ کرو. کیا کوئی شخص جو عقل رکھتا ہو وہ یہ کہتا ہے کہ اولیاء وہ لوگ ہیں جو گنہگار ہوں, فاسق فاجر ہوں, جو زانی شرابی ہوں؟ اولیاء کون ہیں؟ یہی دین کے بزرگ, یہ اولیاء ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی اتباع کرنے سے منع کیا. اتباع ان کی بس اتنی سی ہے کہ ان سے مسئلہ پوچھ لو اور اس مسئلے پر عمل کر لو, لیکن جب کسی نے بتا دیا کہ ان کا مسئلہ غلط ہے, کیونکہ معصوم کوئی بھی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ, تو جب پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فلانے عالم کے موقف کے خلاف ہے تو حدیث کو لے لو, کبھی بھی ایسے نہ ہو کہ ماتھے پر کیوریاں چڑھا لو اور تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں کوئی تردد ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرو, وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور اہل علم اور اپنے بادشاہ حکمران کی بھی اطاعت کرو. لیکن ساتھ ہی کیا فرمایا, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. پھر اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے, ایک عالم یہ کہہ رہا ہے, دوسرا یہ کہہ رہا ہے, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. سلف صالحین کا اجماع ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وفات کے بعد مسئلے کو حدیث کی طرف لوٹا دو. لیکن صرف ایک مثال کے طور پہ مسئلہ بیان کرتا ہوں, نماز میں پاؤں ملانے کا حکم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, حتیٰ کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں, اب یہ دور ہے کہ اگر تم کسی کے ساتھ پاؤں ملاؤ تو وہ ایسے بدکتا ہے جیسے وحشی بدکنے والا جانور ہو. آج بعض لوگوں کی یہی صورتحال ہے, ان کو بتا بھی دیا جائے سنت عمل نہیں کرنا. کیوں؟ ہمارے بزرگ نہیں کرتے, ہمارے خاندان کے لوگ نہیں کرتے, میرے فلاں عالم نہیں, میرے مسلک والے نہیں کرتے. او بھائی ٹھیک ہے تمہارے مسلک والے نہیں کرتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم تمہیں حکم دیا ہے مسلک کی اتباع کرو؟ حکم تو یہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو. اللہ تعالیٰ کے سامنے کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کا کیا گزر ہوگا؟ محمد بن نصر المروزی رحمہ اللہ تعظیم قدر السلام ہے, ایسے لوگوں کا رویہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ایسا شخص غور نہیں کرتا کہ میں کس کے خلاف جرت کر رہا ہوں, کس کی حدیث کو رد کرنے کی میں جسارت کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا دیا فلانے فلانے کے کہنے پر. تو ایسی عبادت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. محمد الرسول اللہ کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو رسول بنا کے بھیجا ہے وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی, لا الہ الا اللہ, اور عبادت اسی طرح کرنی ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. بس یہی دین ہے جو ان دو کلموں میں مکمل اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. محترم بھائیوں, معاملہ چھوٹا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے, من کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے آخرت کے دن کی, وہ اللہ کے علاوہ کسی عبادت نہ کرے اور عمل صالح کرے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں, اخلصہ واصوبہ, یعنی ایسا عمل جو بڑا خالص ہو اور درست ہو. ان کے ساتھی فرمانے لگے, ابو علی یہ اسود کا کیا مطلب ہوا؟ اخلص تو سمجھ آ گئی, خالص ہو یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. کہنے لگے اسود کا مطلب یہ ہے کہ سنت طریقے کے مطابق ہو, اگر سنت طریقے کے مطابق نہیں ہوگا وہ بارگاہ الہی میں قبول نہیں, اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کریں گے. تو یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ عبادتوں میں سے کوئی عبادت بھی جائز نہیں سوائے اس عبادت کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت قرار دے دی. اس کے علاوہ وہ اعمال جو اپنی اساس میں اپنی بنیاد میں عبادت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کسی اور طریقے سے کرنا جائز ہے. عبادت کے تین اجزاء ہیں, تین عناصر ہیں. اگر عبادت میں وہ تین عناصر شامل نہ ہوں تو عبادت درست طریقے سے نہیں ہو سکتی. وہ عناصر کیا ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت محبت کے ساتھ کی جائے, خوف کے ساتھ کی جائے, اور رجا امید کے ساتھ کی جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نیک لوگوں کی یہی صفت بیان کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ اپنے رب کو پکارتے ہیں, یدعون ربہم خوفا وطمعا, کہ لالچ بھی رکھتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ سے. اسی طرح ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن ہوا قانت آنا اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمۃ ربہ, کہ ایک وہ شخص ہے جو رات کی گھڑیوں میں بھی دن کی گھڑیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے, سجدے میں ہے یا قیام میں, یحذر الآخرۃ ویرجو رحمۃ ربہ, اپنے رب سے امید بھی رکھتا ہے رحمت کی اور آخرت سے ڈرتا بھی ہے. اسی طرح سلف صالحین بھی یہی بات بیان فرماتے ہیں کہ عبادت محبت امید اور خوف کے بغیر نہیں ہونی چاہیے. بعض سلف صالحین کا قول ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت محبت کے ساتھ کرتا ہے نا, وہ بے ایمان زندیق ہے, اور جو شخص صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا خوف کھا کر عبادت کرتا ہے, امید کوئی نہیں, وہ خارجی ہے, اور جو شخص صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی امید رکھ کے عبادت کرتا ہے, ڈرتا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ سے, یہ مرجی. اس بات کی وضاحت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دو طرح کی صفات ہیں. ایک ہے جلال والی, اللہ تعالیٰ جبار ہے, قہار ہے, عذاب دینے والا ہے, انتقام لینے والا ہے, گناہوں کی وجہ سے پکڑنے والا ہے. اور بعض اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں انعام و اکرام والی, تفضل والی. اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کی نیکی کو قبول کرتا ہے, اللہ تعالیٰ قدردان ہے, گناہوں کو معاف کرتا ہے, اللہ تعالیٰ باوجود لوگوں کے گناہوں کے لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے, اللہ تعالیٰ لوگوں پر انعام و اکرام کرتا ہے. اب جو شخص صرف اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتا ہے نا, باقی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خیال نہیں رکھتا, تو گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی وہ جتنی صفات تھی نا انعام و اکرام والی, سب کو پس پشت ڈال دی. اللہ تعالیٰ کے ان اسماء و صفات کا ان کے ساتھ جو عبادت کا تعلق تھا وہ اس نے عبادت بجا نہیں لائی. اور جو شخص صرف اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے, اس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی جلال والی ہیں, کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا ہے, انتقام لینے والا ہے, گویا کہ اس نے ان صفات کو بھلا دیا, ان صفات سے متعلق جو اللہ تعالیٰ کی بندگی تھی اس کو بجا نہیں لایا. خارجی جو لوگ مسلمانوں کے خلاف حملے کرتے ہیں, دھماکے کرتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص کبیرہ گناہ کر لے وہ کافر ہو جاتا ہے, ان کا معاملہ کیا تھا؟ یہی کہ خوف غالب آ گیا, انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لیا, گناہ کہاں معاف ہوں گے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے سمجھا جو کبیرہ گناہ کر لے وہ پکا جہنمی. تو یہ معاملہ کہاں سے خراب ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی بخشش کو بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی تو ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی تو ہے. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان رحمتی وسعت کل شیء, ہر چیز سے وسیع. تو نتیجہ کیا نکلا؟ مایوس ہو گئے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہونا کافروں کا کام ہے, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں جنہوں نے اپنے اوپر اسراف کیا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف خوف کی بنا پر نہیں ہونی چاہیے, محبت بھی شامل حال ہونی چاہیے. الہ کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ایسا معبود جس سے دل محبت کرتے ہیں, اور ساتھ میں امید بھی رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے, اللہ تعالیٰ ثواب دے گا, اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا. لیکن اگر صرف امید آدمی پر غالب آ جائے, خشیت کو بھول جائے, تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ نے کون سا سزا دینی ہے, جو مرضی گناہ کروں. یہی جو آج کل بعض لوگوں کا علمی ہے ان کو کوئی بات سمجھائے نا تو آگے سے کہتے ہیں مولوی صاحب اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے انہیں معاف کر دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے صدقے انہیں جنت میں چلے جانا ہے، کوئی ضرورت نہیں عبادت کی۔ تو یہ نتیجہ نکلتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید غالب آ جائے اس قدر کہ آدمی خوف کو بھول جائے۔ بھائی اللہ تعالیٰ یقیناً رحم کرنے والا ہے لیکن اللہ سزا بھی تو دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے قرآن پاک میں یہ دونوں صفات کو اکٹھا ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو میں بخشنے والا ہوں رحم کرنے والا ہوں، ساتھ ہی کیا فرمایا وَإِنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میری پکڑ بھی بڑی سخت، جب سزا دیتا ہوں تو چھوڑتا بھی نہیں، بڑی تکلیف دے پکڑو کی، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جس نے صرف ایک چوتھائی دینار چوری کرنے کی سزا کیا دی ہے ہاتھ کاٹنے کی، تو لوگ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینا، یقیناً اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے لیکن وہ پکڑنے والا بھی تو ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں امید بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے گا عبادت پر، خوف بھی ہو کہ اگر کمی کوتاہی رہ گئی یا عبادت قبول نہ ہوئی تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں سزا بھی دے گا۔ اسی لیے حاتم الاصم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل الطاعت ثلاثۃ اشیاء، عبادت کی اصل تین چیزیں، کیا کیا؟ محبت، خوف اور امید۔ اسی طرح ابو علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابو علی روزباری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ توحید کی گرہ تین چیزیں، محبت، خوف اور رجا۔ جب آدمی دیکھتا ہے نا کہ گناہوں کی سزا کیا ہے تو کیا ہوتا ہے، دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ نیکی کی جزا کیا ہے تو دل میں امید پیدا ہوتی ہے، اور جب اللہ کی رحمت کی طرف دیکھتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات مجھ پہ کتنے زیادہ ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض سلف صالحین فرماتے ہیں کہ خوف اور رجا گویا کہ پرندے کے دو پر ہیں، اگر ان میں سے ایک پر بھی درست نہ ہو تو پرواز ٹھیک نہیں ہوتی، جب یہ دونوں پر درست ہوں گے تو پرندے کی پرواز ٹھیک ہوگی۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو شخص محبت دیا گیا ولم یعط مثلہ من الخشیت فہو مخدوع، اور اس کو اس جیسی خشیت نہیں دی گئی، اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں دیا گیا، تو وہ ایسا شخص فریب میں مبتلا ہے، فریب میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کو دعا مانگ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا دعا کر رہے ہیں، تو کہنے لگے مجھے آپ کی اور معاذ بن جبل کی دعائیں نہیں آتی، میں تو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حولہا ندند، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے جنت ہی مانگتے ہیں، فردوس اللہ علیہ بلند جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ تو یہ جو بعض احمق اور بیوقوف لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت حوروں کے لیے نہیں کرتے، جنم کے خوف سے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، جنت میں جانے کے لیے نہیں کرتے، ہم تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنا پر کرتے ہیں، یہ بے ایمان ہے اور ایسے ہو بھی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا سوال کر رہے ہیں، ساتھ دعا سکھلائی ہے جنت کا سوال کرنے کی، جنم کے عذاب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، اور ساتھ ہمیں بھی کہا ہے نماز میں تشہد میں جنم سے پناہ مانگا کرو، عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا یا جہنم کی پناہ مانگنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر گویا کہ ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ انعام بھی کرنے والا ہے، تو صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ ممکن بھی نہیں اور یہ سنت بھی نہیں، محبت بھی ہونی چاہیے، خوف بھی ہونا چاہیے اور امید بھی ہونا چاہیے، امید بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مقصد اچھی طرح پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد